De Bee Gees waren dat, een Wish You Were Here. En daarvoor Engelse jazzheld Jamie Cullum, een All at Sea. Food for Thought bedenkt en ontwikkelt vernieuwende concepten op het gebied van horeca en gastvrijheid. Kenmerkend daarbij is het sociaal-maatschappelijk karakter. Onlangs is Food for Thought in samenwerking met Stichting Cultuurbrigade het project Uit Grootmoeders Keuken gestart. Herman de Bruin. We praten met Fiona de Jong. Ze zit namens de Stichting Cultuurbrigade in de studio. Welkom. Uit Grootmoeders Keuken is een project van jullie. Ja, dat klopt. Ja. Wat is de bedoeling van dat project? Ik denk dat ik wel een beetje weet, maar vertel. Ja, de naam zegt het al een beetje. We zijn afgelopen jaar gestart met een project voor en door ouderen. Je hoort veel over ouderen die eenzaam zijn. En wij dachten, we moeten iets doen waardoor zij zich weer nuttig voelen en geactiveerd worden. Mm-hmm. Nou ja, daarin vinden wij altijd dat samen eten of samen eten maken, dat een verbindende factor is. We zijn dus na gaan denken over Uit Grootmoeders Keuken. Wat komt er nou zoal uit Grootmoeders Keuken? Het was eigenlijk het eerste wat bij ons opkwam. Dat was de appeltaart van oma. Nou, lekkerder heb je hem natuurlijk nog nooit gegeten. Mm-hmm. Dus wij zijn met een klein groepje ouderen gestart. Met één keer in de week bij elkaar komen. Samen taarten bakken. En dat is eigenlijk heel goed bevallen. Dus wij zijn eigenlijk op zoek naar locaties of mensen die ons verder willen helpen hiermee. Dus mogelijke partners. Ja. Om grootmoeders keuken verder uit te breiden. En misschien ook met meerdere producten dan alleen die appeltaart. Ja, dat kan zomaar doorgaan natuurlijk met andere dingen. Want de grootmoeder maakte ook meer dan alleen appeltaart, juist, denk ik. Ja, ja, dus daarin kun je denken aan of een nieuwe locatie waar er gebakken kan worden. Maar ook als jij denkt, nou, ik heb een horecazaak, ik wil die taart serveren. En ouderen kunnen dat maken, want de doelgroep is ouderen die dat kunnen doen. Dus ja, je zoekt eigenlijk een plek ook misschien in een ouderencentrum waar een grote keuken staat die soms niet gebruikt wordt. En dan kunnen jullie aan de slag. Juist. Ja, ja. Dat is een nieuw project. Je hebt het al een beetje gedaan, een beetje een proef gedaan, maar dat is weer gestopt, hè, begreep ik. Ja, we zijn eigenlijk gestart met een pilot, maar op die locatie waar we toen bezig waren, daar zijn we helaas niet meer bezig. Nee, dus je zoekt nieuwe locaties. We zoeken nieuwe locaties. Ja. Ja. Hoe komen mensen die denken, nou, dat vind ik toch wel leuk om er zelf meer over te weten. Hoe komen ze met jullie in contact? Via de website van Stichting Cultuurbrigade. Stichting, en dan hebben we het over Rotterdam, hè? Ja, we hebben het over Rotterdam. Maar op zich in Rotterdam en omstreken zou heel goed. Schiedam denkt, hey, dat is een leuk idee. Dat ja, zeker ook. Hoor. Dat is dan, helemaal niet... Wat doen jullie? Dan bakken jullie geen taarten, maar jullie gaan de zaak ondersteunen. Hoe moet ik dat zien? Wat jullie doen als Nou, dat kan eigenlijk allebei, want wij kunnen ook de begeleiding zelf leveren. Ja, dat is een beetje... Maar jullie gaan zelf geen taarten bakken, dat moeten de ouderen zelf doen. Wij zorgen wel voor de begeleiding. Ja, dus laten we het daar even op houden. Ja, maar er is van alles mogelijk. En als je denkt, nou, ik vind dit een leuk idee, dan kunnen we in gesprek gaan en gaan we kijken hoe we dat misschien bij uw locatie kunnen vormgeven. Ja. Fiona de Jong, ze zoekt mensen die taarten willen bakken, maar nog meer een locatie waar dat allemaal kan. En het gaat om ouderen die een mooie appeltaart willen bakken en misschien ook wel andere dingen. Ik bedenk me ineens dat rabarber ook zoiets is van de oudere mensen. Zo. Dat doet het ook wel goed. Jam. En jam, ja, dat soort dingen allemaal. Maar eerst maar even contact opnemen met de website van de Cultuurbrigade. Dan kom je alles te weten, want daar staat alles op wat nodig is. Klopt. Ik wens je er heel veel succes mee, dat het weer een verdere vorm krijgt na die pilotperiode. Fiona de Jong namens de Stichting Cultuurbrigade in de studio. Dank je wel voor het gesprek en heel veel succes met het werk wat je doet. Ja, jij ook bedankt. Zie les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes de main. Je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour. Tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur.

I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No way that you'll see me cry. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. Sam Smith was dat. Van 6 tot en met 8 oktober worden in Schiedam 20 concerten gegeven tijdens Jazz Distillery, die Ultimate Music Weekend. In het decor van het roemrijke jeneververleden van de stad zal een indrukwekkende stoet nationale en internationale muzici geschiedenis schrijven. Mariska de Vries. Jazz Distillery, een nieuw muziekevenement in Schiedam. Ik ga daarover praten met Nathalie Lans. Zij is van communicatie en programmering van het jazzpodium Waterweg. Even om te beginnen met het jazzpodium Waterweg. Wat is dat precies voor organisatie? Ja, het jazzpodium Waterweg is een stichting opgericht door echte muziekliefhebbers. 10 jaar geleden inmiddels. En wij wilden eigenlijk de jazz, daar hangt toch altijd een beetje een sfeertje van oude manmuziek omheen, wilden wij dichter bij de mensen brengen, laagdrempeliger. En dan bezien vanuit 2 punten, dus een diverse doelgroep bekendmaken met deze muziek. Dus ook de jongeren? Vooral ook de jongeren, ja. En het is het leukste juist als je een heel gemêleerd gezelschap hebt. Want dat is het fijne van muziek, hè. Dat kent geen grenzen. Dus dat is heel leuk om jong en oud en cultuur daarmee te kunnen mixen. En daarnaast wilden we ook een mooi podium voor de muzici bieden. Want ook muzici, met name in de jazz, die hebben het best moeilijk de laatste jaren. En, ja, iedereen kent het North Sea Jazz Festival, maar verder hoor je er weinig over natuurlijk. Dat is het rare. North Sea Jazz Festival is een soort bedevaartsoord geworden. Daar gaan mensen die helemaal nul met jazz hebben, die gaan daar naartoe. Maar die betalen heel veel geld voor een kaartje. Het was geloof ik in januari dit jaar al uitverkocht. Dat is 1 groot succes. Terwijl heel veel kleinere zalen, ja, kijk ook naar de North Sea Jazz Club in Amsterdam, na 5 jaar toch opgehouden te bestaan. En dat is heel jammer natuurlijk. Gelukkig behoren wij daar niet toe. Maar dat komt ook omdat wij natuurlijk met een groep vrijwilligers zijn. Dus we houden de kosten heel laag. Ja. En vandaar nu dat nieuwe evenement, Jazz Distillery. Wanneer gaat het plaatsvinden? Op 6, 7 en 8 oktober. En waar in Schiedam? Op het Doelenplein. Dat is een heel mooi historisch punt. Want de naam zegt het al, hè? Jazz Distillery. Jazz is sowieso een vergaarpot van muziekstijlen. Eigenlijk de meest hippe stijl die er is. Altijd vernieuwing. Net als hiphop kan eronder vallen. Voorheen natuurlijk de bebop. Nou, dat is heel breed. En Schiedam is natuurlijk bekend om zijn jenevergeschiedenis. En we hebben daar ook prachtige decors nog van overgehouden. Dus wij zitten te midden van een oude distilleerderij. Een herbouwde molen, Molen de Kameel. En de Sint-Joris Doelen. En op dat terrein, festivalterrein, zal het allemaal plaatsvinden. Ja, 3 dagen lang. Wat staat er op de programmering? Is het verschillend per dag? Ja, het is verschillend. We hebben vrijdag, dan gaan we van start om 6 uur. Dan hebben we een lange avond. Nou, dan starten we met West Coast Big Band. Nou, dit is een hele bekende big band. Ze hebben onlangs nog de prijs voor beste Europese big band gewonnen. En die gaan dan met Cinciara Metsmaker gaan zij openen. Dus dat is een hele leuke combinatie. Dus daarin zie je ook weer die verjonging. We hebben een hele hippe zangeres. En die zal bijvoorbeeld Bruno Mars-achtige dingen met die West Coast Big Band gaan doen. De avond zal die avond sluiten. We hebben een heleboel prachtige dingen staan die avond. Bijzonder is ook Kit en Joe Morgan. Die komen uit Engeland. Ja, die hebben met alle grootte der aarde ook opgetreden. Het zijn vader en dochter. Vader is gitarist en zijn dochter zingt. Een beetje Amy Winehouse-achtige stem. Een beetje. Dat klinkt dan zo. Maar fantastische stem. Een rauw geluid. Ja, fantastisch. Ja. Dus, en dat is dan weer een heel klein concert. We hebben 2 podia en dan... Ja, we hebben echt grote acts en de meer intiemere concerten. Hoe laat is het ongeveer afgelopen dagelijks? Want dat is ook natuurlijk Dat wisselt. De avonden, vrijdag, de muziek is tot 11 uur. We hebben een hele grote spiegeltent. Daar zijn de hoofdacts, daar hebben we een vergunning tot 11 uur. Maar we mogen wel doorgaan binnen in de Sint-Joris-stoelen tot 3 uur. Dus... Ik word helemaal enthousiast. Wanneer is de kaartverkoop van start gegaan? Is die al van start? Die is van start gegaan. En online kun je dus een dagkaart kopen en een weekendpaspoort toe. Wat kosten de kaarten? Voor de vrijdag, dan beginnen we natuurlijk pas om 6 uur. Dan zijn ze €25. Op de zaterdag kost de dagkaart €40. Dan beginnen we om 2 uur. En op zondag ook weer €25. En allemaal via de website? Dat is via onze website www.jazzdistillery.com. Goed, ik dank je heel hartelijk. Nathalie Lans van de communicatie en programmering van het jazzpodium Waterweg. Dank je wel. Zijn, maar je staat aarzelend langs de lijn, bang om op je bek te gaan. Je durft niet te kiezen, je mocht eens verliezen, zo bang om straks alleen te staan. Maar ergens halverwege kijk je om en krijg je spijt. Levend voor de morgen raak je nu je toekomst kwijt. In de boot genomen door de zilvervloot. Sparend voor later ga je straks ook sparen dood. En later, later is al lang begonnen. Later, later is al lang begonnen. Later. Later is al lang begonnen.

Chicago en No Tell Lover uit 1978. En daarvoor het Klein Orkest en later is al lang begonnen. Straks alles over de kaping die het einde van de VOC inluidde. Maar eerst muziek van Donald Wegen. Donald Fagen en IGY, The International Geophysical Year, uit 1982. In het Maritiem Museum opent op zaterdag 7 oktober de tentoonstelling How We Ditched the Dutch, de kaping van de laatste VOC-vloot. Een onthullende expo over een kaping die het einde betekende van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, maar die niet in onze geschiedenisboeken is terug te vinden. Waarom eigenlijk niet? Mariska de Vries. Ik ga praten met Elisabeth Oosterling over de expositie over de kaping die het einde van de VOC inluidde. En die vindt plaats in het Maritiem Museum vanaf zaterdag 7 oktober. Waarom, Elisabeth, iets over de VOC? Het is natuurlijk wel iets wat met onze maritieme geschiedenis te maken heeft. Hebben jullie al eerder iets over de VOC gedaan? Ja, zeker. We hebben ook een tentoonstelling gemaakt over Expeditie Knapkoppen, heette die. En dat is een tentoonstelling met André Kuipers door het VOC-verleden. Dat was wel een hele andere insteek, want dat ging echt over wetenschappers die dan op reis gaan over de hele wereld en daar allerlei nieuwe ervaringen op doen. En dit is echt een tentoonstelling die erover gaat, verschillende perspectieven op een historische gebeurtenis. Dus het gaat ook niet zozeer over de VOC, als wel over hoe een historische gebeurtenis eigenlijk door de Britten heel anders werd beleefd dan de Nederlanders. Want het gaat dus over de kaping van de laatste VOC-vloot. En voor de Britten is dat iets wat heel groot is. Dat was een kaping die op schilderijen is uitgewerkt. En voor ons is het eigenlijk iets waar mensen gewoon heel weinig van weten. En een beetje een zwarte bladzijde uit onze geschiedenis. Want we hadden verloren natuurlijk. Ja. Onze schepen gingen ten onder. Dat willen we eigenlijk niet weten. Dus dat is een beetje weggemoffeld in onze geschiedenis. Ja, precies. En over dat mechanisme, daar gaat die tentoonstelling ook heel erg over. Want we belichten steeds twee kanten van de geschiedenis. Dus we hebben dan zes personages per land eigenlijk. De Nederlanders en de Britten, allebei zes. En die vertellen dan allemaal hun kant van het verhaal steeds. En zo ontdek je dan het hele verhaal als je al die perspectieven bekijkt. En wat zijn dat voor personen, die zes personen? Kun je een voorbeeld geven? Heel uiteenlopend. We hebben een scheepsjongen uit Rotterdam. Daar is onze conservator helemaal ingedoken. Die heeft helemaal uitgezocht wat zijn leven was. En hij zat dus aan boord van een van die schepen. Maar we hebben ook kapiteins en we hebben een wetenschapper die toevallig aan boord was. Dus het zijn echt hele uiteenlopende personages. En dat zijn echt personen die echt in die tijd geleefd hebben. Die echt op die schepen zaten. Ja. Dat zijn geen verzonnen personages. Nee, dat is allemaal waar gebeurd. Ja. En daar valt dus nog zoveel over terug te vinden. Dat is natuurlijk ook heel erg leuk om dat helemaal uit te zoeken. Ja, zeker. Ja, over de Hoge Heer is meestal wel wat terug te vinden. Maar zeker zo iemand als zo'n scheepsjongen. Ja, dat is iets wat helemaal uitgezocht moet worden. En waar dan voor in het archief moet worden gezocht. En zijn levensloop is dan aan de hand van documenten net een beetje terug te vinden. Maar dat zijn inderdaad grote zoektochten. Ja, en die had natuurlijk een heel ander leven dan de Hoge Heer aan boord. Zeker, heel ander anders beleefd. Die ja. waarschijnlijk de kogels om zijn oren horen fluiten. Nou, dat nog net niet, want bij deze kaping was bijna geen geweld gebruikt. Er is één kanonschot als een soort waarschuwing gelost. Maar verder zijn er geen slachtoffers gevallen ook. Ze hebben zich gewoon overgegeven? Ja, ja, want het was een grote verrassing voor de Nederlanders dat zij gekaapt konden worden. En dat is ook waar het verhaal een beetje om gaat, want er zit een soort twist in. Want de Nederlanders kwamen net terug uit Azië en die hadden hun schepen volgeladen met allemaal lading. En die wisten nog niet dat de Engelsen vijanden waren. Dus die gingen de Engelsen eigenlijk heel erg vriendschappelijk tegemoet. En de Engelsen hadden ook nog Nederlandse vlaggen gehesen. Dus het was allemaal heel vriendschappelijk, leek het. En toen hebben ze de Nederlanders gekaapt, omdat wij op dat moment toch vijanden bleken te zijn. En dat bericht hadden de Nederlanders nog niet bereikt. Dus, ja, ze hadden oorlog met de Engelsen en dat bericht had hun nog niet bereikt. Precies, ja. Je vertelde net, er is ook een schilderij over gemaakt. Hebben jullie dat in het museum? Ja, dat is eigenlijk de aanleiding geweest voor deze tentoonstelling. Want die hebben we in 2009 aangekocht. En het onderzoek naar aanleiding van dat schilderij heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat we deze tentoonstelling konden maken. En dat is een schilderij van Thomas Looney, een Britse schilder. En hij heeft dus als een soort van zegenviering, heeft hij dat vastgelegd. En ook in opdracht van een van de kapiteins aan de boord van een van de schepen die de kaping geleid heeft. En waar is dat al die tijd gebleven sinds die kaping? Dat heeft gehangen in een Engels landhuis heel lang. Dat is nog in de familie gebleven van degene die aan boord van dat schip was. Money heet hij, als ik het goed heb. En die familie heeft uiteindelijk het schilderij geveild. En toen is het in de verkoop gekomen en uiteindelijk is het bij jullie beland. Precies, ja. Een mooi stuk met een heel mooi stuk geschiedenis erachter. Ja. Als mensen het willen gaan zien, ik zei het in het begin al, vanaf 7 oktober is de tentoonstelling te zien bij jullie. Tot wanneer? Het is bijna een jaar te zien. Dus het zal tot volgend jaar juni, geloof ik, te zien zijn. Dan is er genoeg tijd voor iedereen om te komen kijken. En de rest van het museum te komen bekijken natuurlijk, want het is een prachtig museum. Ja, bedankt. Goed, tot slot nog even de website waar alle informatie op staat van jullie museum. Dat is www.maritiemmuseum.nl. Ja, daar staat ook het adres op, want het adres van het museum is... Leuvenhaven 1. Leuvenhaven 1 in Rotterdam. Ik dank je heel hartelijk en ik zou zeggen iedereen vanaf 7 oktober naar het Maritiem Museum om de onthullende expositie over de kaping die het einde van de VOC inluidde te gaan bekijken. Ik sprak daarover met Elisabeth Oosterling van het Maritiem Museum. Dank je wel. Dank je wel. No rhyme, a dancer out of time.